autopromocja. Kamila Barr i Rafał Królikowski czytają wznowienie jednej z najsłynniejszych powieści polskich. Władysław Stanisław Reymont. Ziemia obiecana. Fragmenty. Myślałam, że w czwartek pan u nas będzie, bo mam pewną prośbę. Mogęż ją zaraz wysłuchać? Pochylił głowę ku niej i spoglądał do loży cukierów. Chciałam prosić, aby mi pan wskazał niektóre polskie książki do czytania. Muzyka? Łukasz Borowiecki. Borowiecki nic się nie odezwał, tylko uśmiechnął się, zapatrzony przed siebie. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wczoraj agencja Reuters podała szczegóły kontrpropozycji europejskiej wobec rosyjsko-amerykańskiego planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. Między innymi stacjonowanie myśliwców natowskich, a nie europejskich w Polsce. Zmodyfikowano zapisy ograniczające liczbę żołnierzy w Ukrainie. W tej propozycji amerykańskiej właściwie było to, że ma być ścięta ta liczba prawie o połowę do 600 tysięcy. Też inne będą ustępstwa terytorialne. Tamta propozycja zakładała, że właściwie cały Donbas Rosja bierze, nawet te miejsca, których dzisiaj nie zajęła. I na to samo będzie decydowało, kogo przyjmuje, a nie deklaracja, jak była w tamtym planie, że Ukraina nie wchodzi do NATO. Czy to są już ostateczne szczegóły? Doświadczenie podpowiada, żeby ostrożnie komentować to, co się dzieje, bo mogą nas czekać jeszcze zwroty akcji i zmiany. Na pewno należy docenić determinację prezydenta Trumpa i Stanów Zjednoczonych, żeby doprowadzić do pokoju. Należy docenić to, że Ukraina jest gotowa do rozmów, jest gotowa do zawarcia porozumienia pokojowego. Natomiast wielką niewiadomą jest postawa Putina i Rosji. Ostrożnie oni się wypowiadają, trudno mi ocenić, czy to oznacza jakiś rodzaj akceptacji dla tego kierunku. Ostatniej nocy bombardują, zabijają. Wszystko się dzieje tak jak przez te koszmarne blisko 4 lata. Panie ministrze, bardzo pan jest dyplomatyczny, ale co się wydarzyło w ostatnich tygodniach? Bo przypominam sobie, że kilka tygodni temu Donald Trump mówił, że Ukraina może odzyskać wszystkie terytoria zajęte przez Rosję, a teraz ten plan amerykański 28-punktowy zakładał, że oddaje nawet to, czego Rosja jeszcze nie zdążyła zająć. Dlatego to, jak mówię, to nie jest dyplomacja, tylko to jest doświadczenie ostatniego roku, gdy różne mieliśmy odsłony rozmów pokojowych, było spotkanie Trump-Putin na Alasce, były różne spotkania prezydenta Trumpa z prezydentem Zeleńskim, udane, mniej udane. Dlatego plusy są takie, determinacja Stanów Zjednoczonych, otwartość Ukrainy, mocne włączenie się Europy, Unii Europejskiej. Dziś premier Tusk jest w Luandzie, w Afryce, gdzie się spotkają liderzy Europy z liderami Afryki, ale tam jest przewidziane spotkanie przywódców europejskich właśnie na temat tego, co dalej, co robić, jakie są odsłuchy z Genewy, bo byli tam przedstawiciele różnych państw europejskich. Więc bardzo dużo się dzieje. Czy to jest ta ostatnia prosta i będzie porozumienie pokojowe? Zobaczymy, szybko się przekonamy. A ten 28-punktowy plan, jak pan ocenia? Bo to jest plan, który właściwie zmienia całą architekturę bezpieczeństwa. Nie tylko dotyczy zakończenia tej wojny w Ukrainie, ale dotyczy też na przykład rozmieszczenia jakichś europejskich myśliwców. To znaczy, że w Polsce nie będzie już natowskich myśliwców, będą europejskie. Ja sądzę, że ten plan, sami autorzy mówili o tym, on wyszedł w przeciekach, więc to nie było jakaś publiczna prezentacja, to po pierwsze. I już ja co najmniej, trzymając bardzo mocno rękę na pulsie, również nasze służby mocno trzymają rękę na pulsie, znam 3 wersje tego planu, które się różnią w pewnych punktach. To, co dotyczy Polski, oczywiście podkreślam to, co wszyscy mówimy, to Polska musi uczestniczyć w tym, co dotyczy Polski, bez dwóch zdań. Tutaj nie ma tak, że ktoś cokolwiek dobrego czy złego bez nas nam zasugeruje. Natomiast to trzeba czytać w szerszym kontekście, te myśliwce na początku europejskie, potem natowskie, takie, że ma być to element gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, że NATO, w tym europejscy sojusznicy, będą gotowi w Polsce ze swoimi siłami lotniczymi, żeby gwarantować bezpieczeństwo Ukrainie. To uważam za korzystne, bo im więcej sił natowskich w Polsce, każdych, tym lepiej dla nas. To są gwarancje też naszego bezpieczeństwa. Natomiast jak to będzie ostatecznie sformułowane, jak to się ma do NATO, do Traktatu Północnoatlantyckiego, jak pójdzie do tego Stany Zjednoczone, zobaczymy. Obiecujące sygnały wczoraj wieczorem po rozmowach sekretarza stanu Rubio z Jermakiem w Genewie, z szefem biura prezydenta Ukrainy Jermakiem, więc i to obydwie strony tutaj były ostrożnie zadowolone, więc zobaczymy, śledźmy, dzieje się bardzo dużo, ale czy tak jak zaplanowali Amerykanie do święta dziękczynienia, czyli do czwartku, to się wszystko pozamyka? Wątpię. Zaczęła się w piątek operacja Horyzont. 10 tysięcy żołnierzy będzie pilnowało, już pilnuje, bo już widać ich na mostach, różnego rodzaju bezpieczeństwa, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną po tych aktach dywersji czy terroryzmu państwowego, jak to nazywał premier i minister Sikorski. Co mogą robić ci żołnierze? Czy oni będą mieli możliwość legitymowania podejrzanych ludzi? Oni sprawdzają stan infrastruktury, czy nie ma jakichś rzeczy, które budzą podejrzenia, tak jak to mieliśmy do czynienia z tym tydzień temu i przez ten tydzień bardzo wiele różnych sygnałów, raczej niezwiązanych z aktami dywersji, też co do stanu torów, jakichś podejrzanych przedmiotów się pojawiło. Ich zadaniem jest patrolowanie tych miejsc i w razie czego, jeżeli coś podejrzanego się dzieje, wzywanie policji, wzywanie Straży Ochrony Kolei. Myślę, że to jest bardzo istotne też dla poczucia naszego bezpieczeństwa. To jest taka operacja, która poza samą swą istotą też pokazuje widoczność Wojska Polskiego, widoczność polskich służb w ważnych miejscach. Jakie wnioski wyciągnęły służby po tych aktach dywersji? Czy już teraz dostaniemy listę osób, które chociażby były skazane w Ukrainie za akty dywersji czy terroryzmu, jak jeden z tych mężczyzn, który u nas miał wysadzić tory? I polskie służby nie wiedziały o tym, że taki człowiek wjeżdża tutaj do Polski, a gdyby na przykład miały ślady linii papilarnych, dostawały jakieś dane z Ukrainy, to mogłyby go złapać. Taką rozmowę odbył krótko po wykryciu tego aktu dywersji premier tu z prezydentem Zeleńskim i strona ukraińska zapewniła o tym na ustami prezydenta Zeleńskiego, ale też w ślad za tym poszły rozmowy służb, rozmowy prokurator, że takie dane będą Polsce przekazywane. Tak naprawdę powinno to się odzwierciedlać w całym systemie europejskim, ale zanim zajmiemy się tutaj całą Europą i Unia Europejska to dogra, no to chcemy po prostu od Ukraińców takie dane mieć. Mamy świadomość taką, że skala dywersji w Ukrainie jest ogromna, tych osób są setki, jeśli nie tysiące. Natomiast no my musimy to wiedzieć. My musimy to wiedzieć, żeby takie osoby, które już są skazane na Ukrainie, funkcjonują poza Ukrainą, no nie mogły wjeżdżać do Polski czy do Unii Europejskiej. To jest jasne. To musimy tu pilnie załatwić. Z jednej strony premier mówił, że to jest sukces, że w ciągu kilkudziesięciu godzin ustalono, kto stoi za tymi aktami dywersji w Polsce, a z drugiej strony wiceszef BBN-u generał mówił, Kowalski, Andrzej Kowalski mówił, że to jest sukces pachnący porażką, bo uciekli. No to są mało poważne wypowiedzi, mało poważne osoby, nie warto temu poświęcać uwagi. To jest absolutnie skandaliczne, że ludzie związani kiedyś ze służbami, zdaje się, pełnił ważną funkcję, dla jakiegoś szybkiego poklasku takie rzeczy opowiadają. Prezydent otrzymuje wszystkie informacje w trybie niejawnym. Myślę, że jest bardzo dobrze poinformowany o tym, co się dzieje i podważanie działania służb jest uważam skandaliczne i proszę, zwłaszcza ludzi, którzy mają jakieś życiorys związane ze służbami, o niebudowanie sobie kariery i pozycji na tego typu wypowiedziach. Ale czy to nie jest trochę, premier wzywa do takiej zgody wokół bezpieczeństwa w 2026 roku i czy to nie jest trochę takie myślenie życzeniowe? Ta zgoda jest w ogóle możliwa wokół tematu bezpieczeństwa? Jeszcze niedawno, mimo bardzo dużych różnic między prezydentem Dudą, premierem Tuskiem a rządem, w sprawach bezpieczeństwa dało się współpracować. Sam mogę to potwierdzić. Pewne sytuacje absolutnie nie mogły mieć miejsca. Jeśli jakiekolwiek były uwagi, problemy, załatwiało się to niepublicznie. Czy wyobraża sobie pani redaktor, że rok temu wiceszef BBN-u u prezydenta Dudy by krytykował działanie służb? To po prostu byłoby nie do wyobrażenia. Tęskni pan za Andrzejem Dudą? Nie, ja nie tęsknię, ja obiektywnie oceniam. Widziałem tutaj plusy i minusy w tym wszystkim. Skupiony mocno na sprawach bezpieczeństwa państwa. Byli tacy, którzy mówili, że jeszcze zatęsknicie za Andrzejem Dudą, patrząc na Karola Nawrockiego. Ja nie tęsknię za nikim. Chciałbym po prostu w tym obszarze dobrej współpracy, a jeśli ktokolwiek u prezydenta ma wątpliwości, uwagi, żeby chwytał za telefon, bądź się spotykał i rozmawiał, też rozmawiał z fachowcami od tego, a nie publicznie próbował wykorzystywać jakiekolwiek wątpliwości tutaj są. No przecież mieliśmy też szefa BBN-u podającego fejkową informację, głośna sprawa w czwartek, piątek. No co to ma w ogóle być, że szef BBN-u siedzi na X-ie i czeka, czy nie pojawi się jakaś nieprawdziwa informacja, żeby ją upowszechnić, uderzająca w rząd i służby. To jest nie do pomyślenia i wydaje mi się, że nie tęskniąc za prezydentem Dudą, wszyscy poprzedni prezydenci doskonale, ich ludzie rozumieli, że jest bezpieczeństwo i bezpieczeństwem nie gramy w żadną stronę. Ale czy prezydent podpisze awanse 136 funkcjonariuszy SKW i ABW? SKW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, to jest właśnie ta służba, która na przykład akty dywersji może w Polsce tropić. Może prezydent zmienił zdanie po tym? Nie wiem, nic na ten temat nie wiem. Mam nadzieję, proszę o to, mam nadzieję, że tak się stanie. Ale stanie się, czy się nie stanie? A to pytanie do prezydenta. No, ze strony rządu, służby, wszystko jest gotowe, przygotowane. Wystarczy wziąć pióro i podpisać, tak? Nie ma żadnych kontaktów między panem jako koordynatorem służb od tygodnia po tym, co się wydarzyło. No, mogło być rzeczywiście tak, że zginą nasi współobywatele, bo ta sytuacja na torach wyglądała poważnie. Oczywiście, że wyglądała bardzo poważnie i pyta pani, czy były jakieś kontakty. No to kontakty są takie, że przekazujemy bardzo rzetelne, pełne, niejawne informacje prezydentowi, więc sądzę, że to są te same informacje, które otrzymuje premier, ministrowie. To jest stan wiedzy służb na dany moment. Więc taka forma współpracy jest, natomiast ja nie mówię, że tutaj trzeba się jakoś spotykać i rozmawiać i tak dalej. Wystarczy nie wykorzystywać mediów do jakichś takich gierek, połajanek, mądrzenia się. Tak? Ale Sławomir Cenckiewicz jest takim złym duchem prezydenta? Ja tego nie wiem, nie znam go w ogóle, rozmawiałem 10 sekund z nim 10 września rano, więc trudno mi to oceniać. Chciałbym, żeby wszyscy, którzy obejmują różne funkcje, się zachowywali tak, jak te funkcje tego wymagają. Nie musimy się lubić, nie musimy jeździć na wakacje, tylko po prostu robić swoje w państwie, tak? Ale współpracownicy prezydenta mówią, że to jest wina premiera, bo nie chce pozwolić na spotkania prezydenta z szefami służb. Wypłynęła ta słynna notatka, w której szef kancelarii prezydenta, pan Bogucki, zaprasza na odprawę z prezydentem szefów służb. To jest nieprawda wszystko, bo gdy sekretarz prezydenta dzwonił do sekretariatów szefów służb, zapraszając dwa tygodnie wcześniej, przekazaliśmy taką informację, że prosimy o to, żeby prezydent, czy ktoś w imieniu prezydenta, szef kancelarii, zwrócił się do premiera o zgodę na takie spotkania. I to się nie stało. I jeśli by prezydent chciał mnie, czy jakiegokolwiek ministra, wiceministra zapraszać, tak samo by było. My mamy swojego szefa w osobie premiera. On powinien się zgodzić. Tak jak premier nie zaprasza urzędników prezydenta do siebie za plecami prezydenta. Na odprawę. Na odprawę. Wykreowano z tego właśnie taki absurdalny kryzys. No co tutaj można powiedzieć? 100% odpowiedzialności spoczywa po stronie ludzi prezydenta. Ja nawet tak mówię ludzi prezydenta, bo wydaje mi się, że to gdzieś tam te niedojrzałe emocje wzięły górę w którymś momencie. Ale Karol Nawrocki, gdyby takich emocji nie miał, to by chyba tych swoich współpracowników przywołał do porządku. Może przywoła. Powinien? No sądzę, że taka współpraca też jest w interesie prezydenta. Już nie mówię w interesie kraju. Współpraca prezydenta i premiera mogą tutaj mieć różne poglądy, mogą publicznie różnie się wypowiadać. Natomiast sprawach bezpieczeństwa sądzę, że to jest absolutnie naturalne. I taka współpraca 10 września po wtargnięciu dronów była. Byłem świadkiem, że rozmawiamy o problemach. To właśnie spotkanie o 6.30 u prezydenta, prezydent, premier, po obydwu stronach jeszcze kilku ministrów. Ale co się zmieniło w takim razie? Co się zmieniło? Miałem wrażenie takie, że PiS, prezes Kaczyński bardzo nie chce, żeby to wyglądało tak, że prezydent nie realizuje takiej politycznej agendy, weta, atak, a wyglądało to poważnie i racjonalnie. Tak? Ta współpraca, mówię też o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i potem nagle jakaś seria zdarzeń, oczekiwania, że czy oceny, że o incydencie w Wyrykach prezydent nie został poinformowany, gdy jego urzędnik był od samego początku przy tej sprawie, i tak dalej. To jest tak, wszystko zależy od woli. Jak się chce, to jest dobra współpraca, jak się nie chce, to jej nie ma. I tutaj te szczegóły zwykle są pretekstami do tego, czy się chce, czy się nie chce. Czy po tych aktach dywersji na kolei powinno być posiedzenie RBN-u, Rady Bezpieczeństwa Narodowego? To są decyzje prezydenta, jeśli on by chciał takiego spotkania, to pewnie by to spotkanie zwołał. Z punktu widzenia rządu absolutnie robimy swoje. Było posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. W różnych gremiach się spotykaliśmy, intensywnie pracujemy. Pracujemy z prokuraturą też. Więc prezydent jest poinformowany, więc najwyraźniej nie widzi takiej potrzeby. Jeśli będzie zwoływał, no to na pewno będziemy. Ale z drugiej strony, czy to nie jest pewna niekonsekwencja? Bo z drugiej strony ludzie prezydenta się domagają spotkania z szefami służb, a na RBN-ie można by było wszystkie szczegóły omówić i to jest takie ciało konstytucyjne. No tak, jest pewna formuła RBN-u, taka, w której uczestniczą wszyscy liderzy klubów i kół parlamentarnych. To jest jednak trochę coś innego. Ja pamiętam RBN z czasów prezydenta Komorowskiego. Było to znacznie węższe grono, które pracowało w dużym trybie tajności. Tutaj te posiedzenia RBN-u są w trybie zastrzeżonym, więc to jest najniższa możliwa klauzula. I one są cenne oczywiście, bo służą, mówię o ostatnich latach, zwłaszcza przez parę lat prezydenta nie zwoływał tych posiedzeń, ale potem po wybuchu wojny względnie często one się odbywały i one dobrą rolę na pewno taką mają, że wypracowują pewien konsensus, pewną zgodę w polityce. Nie da się tam zbyt szczegółowych informacji czy zbyt wrażliwych przekazywać, bo grono jest bardzo szerokie. Prezydent wie znacznie, w tej chwili wie znacznie więcej. Może nie ocenia, że to jest ten moment, w którym powinno to się odbyć. Na pewno inną okolicznością jest wątek numer jeden z naszej rozmowy jeszcze w radiu, w eterze, to znaczy porozumienie wojenne. To na pewno będzie temat, który powinien skłonić do bardzo poważnej, głębokiej dyskusji też i polskich polityków. A nie jest pan rozczarowany tym, że Karol Nawrocki, jako ta osoba, która rzekomo ma takie świetne kontakty z Donaldem Trumpem, nie był konsultowany w sprawie tego punktu, tego planu 28-punktowego? No, wielokrotnie wicepremier Sikorski o tym mówił, prosił prezydenta o to, żeby wykorzystał ten potencjał kontaktu. Nie wiem, nie oceniam, znaczy to mówię. Bardzo łatwo tutaj różne rzeczy się w polskiej debacie publicznej mówi, trudniej się robi. Generalnie ten proces pokojowy ma różne odsłony i często jedni w nim uczestniczą, drudzy nie uczestniczą. Ten klucz nie jest zawsze do końca zrozumiały. Natomiast na pewno bardzo dobrze by było, żeby prezydent Nawrocki robił co się da, jeśli chodzi o budowanie jakiejś dobrej agendy z prezydentem Trumpem. Ale to jest Trumpem. Tak, że ludzie Trumpa wrzucili ten plan, wiedząc, że to jest taki granat, który spowoduje, że zaraz się wszyscy uruchomią i może będzie presja na prezydenta Zełenskiego, że trzeba tę wojnę zakończyć na jakiś warunkach dla Ukrainy do przyjęcia, bo jak nie, to zostanie narzucony taki plan, który tak naprawdę oddaje Putinowi nie tylko Ukrainę, ale być może jeszcze dalsze tereny? Ja oceniam, że te procesy nie są takie, że ktoś rzuca granatami medialnymi czy medialno-politycznymi, żeby coś osiągać. Tu są znacznie głębsze procesy i złe doświadczenia, tak? Bo już kilka prób różnych rozmów pokojowych było, one nie przyniosły rezultatu. Są sprawne bardzo media światowe, które łatwo docierają do tekstu i ten tekst budzi ogromne emocje. No i to wywołuje potem ciąg zdarzeń, oświadczeń, tak? Widzimy, tak samo staje się w tym momencie ważny sam proces pokojowy, jak i dyskusja wokół niego. Więc ja uważam, tak jak mówiłem na początku... Ale czy to nie jest trochę tak, jak że mamy do czynienia z takim koncertem mocarstw i że tak naprawdę taki plan, wrzucając do debaty, Trump się trochę zgadza z podejściem Putina, że decydują o losach mniejszych, najwięksi, oni mogą podzielić się różnymi państwami, zrobić strefy wpływów na nowo. Rosja bierze Ukrainę, bierze w sumie też, może decydować o tym, co się w Polsce dzieje. Świat już tak nie wygląda, jednak same Stany Zjednoczone bardzo mocno pokazały, że rozmawiają z Ukrainą. Te niedzielne rozmowy jednak na bardzo wysokim szczeblu sekretarza stanu i takiej osoby numer dwa na Ukrainie, Andrija Jermaka, pokazały, że bez Ukrainy tu pokoju nie będzie. I Zeleński trafnie to bardzo sformułował, mówiąc, że Ukraina, no odnosząc się do tej pierwszej wersji, złej dla Ukrainy, że Ukraina ma wybór między godnością a trzymaniem się przy najważniejszym sojuszniku. Natomiast fakt, że wczoraj odbywały się takie rozmowy amerykańsko-ukraińskie, świadczy o tym, że nie ma już, jak to pani nazwała, koncertu mocarstw. To nie Poczdam 45, że da się wszystko. Świat jest znacznie bardziej skomplikowany. Albo Monachium. No Monachium to przed wojną przykład właśnie, jak zła polityka prowadzić może do wojny, polityka złudzeń. To ta nazwa pada bardzo często w tej chwili w takiej debacie światowej. I ja sądzę, że tutaj i to mocne włączenie się Europy, ten europejski głos, to też ma znaczenie. Amerykanie, prezydent Trump mają świadomość taką, że do tego pokoju trzeba dojść, że to jest bardzo trudne i że poza Ukrainą, Rosją, Stanami Zjednoczonymi są inni ważni bardzo uczestnicy tego procesu. Europa, pewnie Chiny, pewnie jeszcze inne państwa, które tutaj chcą mieć coś do powiedzenia. No ale Europa została totalnie zaskoczona tym planem 28-punktowym. Nikt nie pytał Europy. No, czytałem wczoraj w niemieckich mediach, że Niemcy już mieli ten zarys kilka tygodni temu. My też wiedzieliśmy o tym, że praktycznie przez cały czas te próby się różne toczyły, od Alaski, potem miał być spotkanie w Budapeszcie. Tak? Ale znaliśmy te punkty, ten zarys? Nie chcę tutaj, Niemcy się podzielili tym, czy nie? Nie chcę. Ja mówię, co piszą niemieckie media, natomiast premier Donald Tusk jest cały czas w kontakcie z przywódcami europejskimi. My też ze sobą rozmawiamy i mamy dużą wiedzę o różnych rzeczach, natomiast ten proces jest trochę dynamiczny, trochę chaotyczny, z dużym udziałem mediów, z dużym udziałem przecieków, ale na pewno nie jest tak, że Europa tutaj jest jakoś z tego wyłączona i jeżeli pojawiają się tam zapisy, tam jest kilka mocnych zapisów dotyczących Europy, gdzie Europa musi się po prostu zgodzić, czy w NATO, czy w Unii Europejskiej, czy poszczególne państwa, jak Polska, której ten punkt dotyczy, o samolotach jest sformułowany. Jak pan jako koordynator służb odbiera wpisy albo nagrania polityków Konfederacji sugerujące, że to nie Rosja stała za tymi aktami dywersji, tylko Ukraina? I czy macie pewność, że tymi aktami dywersji na kolei, czy macie pewność, że to się dzieje z inspiracji rosyjskiej? Mamy pewność. Źle odbieram takie wpisy, bo nawet jeżeli toczy się śledztwo, jeżeli nie wszystko wiadomo od samego początku, to akty dywersji zaczęły się od stycznia 2024 roku. Są osoby skazane i to sądy stwierdzały, że to jest na zlecenie obcych służb rosyjskich. Więc uważam, że tutaj pewne rzeczy są dość oczywiste i jeśli ktoś jest tak zaślepiony, że tego nie dostrzega, no to jest bardzo źle, bo to jest wbrew faktom i wbrew interesom Polski. A jaka kalkulacja polityczna za tym stoi? Że można na antyukraińskości budować jakąś politykę w Polsce. To jest, sądzę, tego rodzaju kalkulacja, że można cały czas pokazywać, zapominać, zamykać oczy na to, że Rosja napadła na Ukrainę i sugerować, że to Ukraińcy w Polsce czy relacje z Ukrainą są niekorzystne dla Polski. Jest kompletnie odwrotnie i tutaj oceniam takie głosy jako no złe, szkodliwe. Wczoraj wielkie emocje polityczne wywołały informacje, które przekazał Instytut Yad Vashem. Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia opasek z gwiazdą Dawida na ramieniu. Taki wpis się ukazał. Dopiero później było to, że to tak naprawdę Niemcy wprowadzili to, a nie Polacy. Już się z tego instytut wycofał, ale jak pan to odbiera? No bardzo źle to odebrałem. Najpierw jak zobaczyłem ten wpis, to pomyślałem sobie, że to ktoś się podszył pod konto Yad Vashem, że to aż niemożliwe, żeby ludzie, którzy no siedzą w sprawach Holokaustu, dokładnie wszystko wiedzą, mogli aż tak się pomylić i w taki sposób o tym napisać. No, szybkie reakcje ministra Sikorskiego, naszych dyplomatów, ale no skandaliczny błąd, uważam. Taki, który, no tego, który to pisał, dyskwalifikuje jako historyka, tak? Po prostu to jest kompletnie wbrew faktom. Już dodano, że to niemieccy okupanci wprowadzili, ale dzień wcześniej Grzegorz Braun, europoseł Korony Polskiej, w Oświęcimiu powiedział tak. Żydzi chcą być w Polsce nad ludźmi, przed którymi kopytami trzaska polska policja. Żydzi czerpią przyjemność z poniewierania Polaków i to była reakcja na planowaną uchwałę o przeciwdziałaniu antysemityzmowi. Grzegorz Braun już ma na swoim koncie bardzo wiele różnego rodzaju występków, a mimo to jeździ po kraju i mówi rzeczy skandaliczne. Ma zdjęte immunitety i sądzę, to pytanie szczegółowe do prokuratury, ona tutaj jest władna, będzie za to odpowiadał, co robi, bo to jest cała seria różnych spraw, nie tylko skandalicznych wypowiedzi, kwestionujących Holokaust, ale i konkretnych czynów, napaść z gaśnicą, napaść na lekarkę, tak? Także sądzę, że tutaj oczekujmy działań prokuratury. Na pewno minister Żurek tu jest zdeterminowany, żeby zamknąć te tematy. Ale młyny sprawiedliwości mielą bardzo powoli, a Grzegorz Braun jest bardzo aktywny, buduje swoje poparcie. Za chwilę do spółki z Konfederacją może przeskoczyć Prawo i Sprawiedliwość i możemy się za 2 lata obudzić w kraju, w którym Grzegorz Braun, jawny antysemita, będzie no, w rządzie, będzie pisał polskie podręczniki. Spodziewam się, że te młyny, o których pani mówi, przyspieszą. Ale czemu on nie zostanie zatrzymany po prostu? Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, bo wtedy immunitet nie chroni polityka. Jeśli tak uzna prokuratura i służba, w takich wypadkach policja, no to będzie zatrzymany. Jeśli prokuratura uważa, że lepiej doprowadzić do finału te sprawy, gdzie jest zdjęty immunitet i efektywnie doprowadzić do ukarania jego dotkliwego, to chyba ta droga jest lepsza. Oczywiście, tak jak pani redaktor i znakomita większość Polaków, jestem absolutnie za tym, żeby te działania były szybkie i zdecydowane. A będę widział dzisiaj ministra Żurka, zapytam go, poproszę go o to, mówiąc, że rozmawialiśmy o tym. A możliwe, żeby w tej pierwszej sprawie, która ma się niedługo rozpocząć, jeszcze przed wyborami, był wyrok prawomocny w sprawie Brauna i wykluczający go ze startu w wyborach po prostu? To zależy od sądu oczywiście i wierzę w to, uważam, że to już jest taka masa krytyczna w jego sytuacji, że, bo to nie jest już tylko ogłoszenie skandalicznych, skrajnych poglądów, to są też czyny, to są działania, to są czynne napaści, tak? Za to powinien też odpowiadać. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Dziękuję. To była powtórka programu. W Polskim Radiu powiedzieli. Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Rochem Kowalskim. 24 pytania. Rozmowa poranka. Czy jest jeszcze jakaś szansa, żeby uchronić Ukrainę przed planem pokojowym Donalda Trumpa? Wszystko, co dotyczy Polski, musi być też uzgodnione z nami. Rosja nie może narzucać Ukrainie, ale też Europie swoich warunków. A ten pierwotny plan wygląda, jakby został wprost napisany na Kremlu, bo tam jest mowa o likwidacji części wojska ukraińskiego, jest mowa o tym, że nie wejdą do NATO, ale jest za to mowa, że Rosja wróci do G8. Na to zgody nie ma. Ten pokój musi być sprawiedliwy, ale też długotrwały, a te warunki muszą być zaakceptowane przez dwie strony. Oczywiście ja się cieszę, jak słyszę, że wczorajszy dzień to znaczący postęp. Mówię o spotkaniu Stanów Zjednoczonych ze stroną ukraińską w Genewie, ale do sukcesu tutaj jeszcze daleko. Pojawiają się przecieki co do tego, jaka kontrpropozycja mogłaby być. Mowa oczywiście o nienaruszalności granic Ukrainy, o niezmniejszaniu kontyngentu wojskowego, na pewno nie do tego poziomu, jakiego oczekuje Rosja. Czy pańskim zdaniem Europa ma tu jeszcze coś do powiedzenia? W moim przekonaniu bez Europy nie będzie tego pokoju, bez akceptacji Ukrainy. To musi być oczywiście za obopólną zgodą, ale na pewno w interesie europejskim i myślę też o Polsce, bo przecież jesteśmy państwem frontowym i graniczymy z Rosją i z Białorusią, nie jest w interesie, żeby likwidować część wojska ukraińskie. To jest i nieakceptowane w Ukrainie, i nie jest akceptowane w Europie. I czemu miało to służyć? Przed wybuchem wojny Putin 48 godzin wcześniej, pytany o te wojska, które się gromadzą przy granicy z Ukrainą, mówił, że to ćwiczenia. Zaufanie do tej drugiej strony jest bardzo mocno ograniczone, więc mówienie, że Ukraina miałaby ograniczyć wojska, oznaczałoby ograniczenie również bezpieczeństwa tej części Europy i również Polski, więc jestem przekonany, że ta propozycja europejska będzie sprawiedliwa, ale ten pokój musi być też długotrwały i zaakceptowany faktycznie przez dwie strony. Proszę zwrócić uwagę, że oprócz tej dyskusji na temat zmniejszenia wojska Rosji do G8, to jest też mowa o zamrożonych środkach. Pamiętajmy, że zamrożonych środków rosyjskich w Europie to jest prawie 200 miliardów dolarów, no a tam mówimy, jak mają być rozdysponowane. Wydaje się, że to też w tej formule, która została zaprezentowana, nie jest w takim interesie bezpośrednim Europy. Więc cieszę się, że strona amerykańska dała więcej czasu. Po to mamy dyplomatów, żeby w tej sprawie rozmawiali. Jestem przekonany, że polski premier dzisiaj przedstawi nasz punkt widzenia. Prezydent Trump na swojej platformie pisał m.in. o tym, że ukraińskie władze są niewdzięczne za wysiłki Stanów Zjednoczonych na rzecz pokoju w Ukrainie. Przypomina nam się ta słynna rozmowa Trumpa z Zelenskim, gdzie prezydent Trump mówił wprost: do prezydenta Ukrainy nie macie kart, i teraz wręcz to powtarza. A Ukraina za chwilę minie 4 lata, jak dzielnie broni tej części świata, nie tylko swojego kraju, zatrzymując Rosję. Więc wydaje mi się, że w części administracji amerykańskiej nie ma zrozumienia dla tego, co się dzieje w Ukrainie. I ja muszę powiedzieć, że chyba to jest najsłabszy prezydent Stanów Zjednoczonych w historii, który poszedł na te ustępstwa Rosji, prezentując takie punkty planu pokojowego, bo to, że wszyscy chcą pokoju, to jasne, ale nie na warunkach rozbioru Ukrainy, nie na warunkach Rosji. Prezydent na X-ie napisał: pojawiające się propozycje zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest państwem niedotrzymującym umów, pisał Karol Nawrocki, i dalej: wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa Europy mogą zapadać wyłącznie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Pan prezydent Nawrocki wcześniej nic nie mówił na ten temat. 11 listopada przecież mówił, że wróg to Unia Europejska, o wschodzie nic nie powiedział, więc to było zdumiewające 100 dni. Nawrocki nic w tej sprawie nie robi. Dzisiaj premier do Angolii, bo tam jest spotkanie Unii Europejskiej z Unią Afrykańską, gdzie między innymi szefowie rządów Europy będą rozmawiali na ten temat. Cały czas widzę aktywność premiera Donalda Tuska, a to jest w ogóle niezrozumiałe, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim. Czy musimy się przygotować na scenariusz taki, w którym Ukraina jest zmuszana do pokoju na niesprawiedliwych warunkach? Musimy zrobić wszystko, żeby ten pokój był jak najbardziej sprawiedliwy i długotrwały. Dlaczego jedna z komisji Parlamentu Europejskiego miałaby się zajmować Maciejem Świrskim? Przypomnijmy, to były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jedna z takich najbardziej upolitycznych postaci w państwowych instytucjach, kojarzone ze skrajnie pisowską linią. Za chwilę notabene za te swoje działanie będzie odpowiadał przed Trybunałem Stanu. Między innymi zablokowanie prawie 300 milionów złotych z abonamentu dla mediów publicznych. Z drugiej drugiej strony blokował i opóźniał koncesje dla prywatnych stacji, ale też nie wykonywał obowiązku badań oglądalności, mimo że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musi to robić. Pan Świrski się skarży, że został odwołany i żeby w ogóle Unia Europejska zajęła się jego obroną. Choćby pan Świrski napisał do samego Świętego Mikołaja, to za to, co robił jako szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, musi ponieść bardzo surowe konsekwencje. W Polskim Radiu powiedzieli Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe i ponownie Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa poranka. Oczywiście jest tak, jak mówił prezydent Zełenski jeszcze kilka dni temu, że bardzo trudne dni i godziny przed nami. No rzeczywiście, ta propozycja, która została upubliczniona tego wielopunktowego programu zakończenia wojny, ona nosiła w sobie znamiona autorstwa przede wszystkim rosyjskiego. Więc kolejne godziny i dni sprawiały, że po pierwsze prezydent Trump powiedział, że są możliwe modyfikacje. Po drugie, zareagowała również Unia Europejska jako organizacja jednocząca 27 państw członkowskich. Z naszej strony zostały określone warunki brzegowe, w których stwierdzili zarówno premier, jak i minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, że to nie może być dyktat wobec Ukrainy, ponieważ Ukraina jest państwem niepodległym, które ma prawo określać swoje granice, mimo że jest państwem, które zostało napadnięte, jest w warunkach wojny, ale też jaki ma być udział innych państw, w tym również Polski w tym procesie, bo przecież tam w tym 28-punktowym planie również Polska została wymieniona jako miejsce stacjonowania między innymi sił powietrznych. No i oczywiście zakaz wejścia Ukrainy do NATO i ograniczenie sił zbrojnych. W jaki sposób Rosja później korzysta z tego typu zapisów, to moglibyśmy powiedzieć, że skoro siły powietrzne, to inne siły ewentualnie z państw natowskich nie powinny mieć możliwości stacjonowania na terenie Polski, a przecież są siły chociażby zbrojne Stanów Zjednoczonych w postaci ich obecności rotacyjnej, co prawda, ale jednak wielotysięcznej na naszym terytorium, co daje nam poczucie gwarancji bezpieczeństwa ze strony największego sojusznika w ramach NATO. No tylko pytanie, jaką ma siłę oddziaływania na Stany Zjednoczone, które zdają się stawiać wszystkich pod ścianą. Warto zauważyć, że w tej chwili cały wysiłek finansowy związany z pomocą dla Ukrainy jest ponoszony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Również odbyły się rozmowy bezpośrednie pomiędzy prezydentem Trumpem a panią premier Meloni oraz prezydentem Finlandii i również przewodniczącą Komisji Europejskiej. Więc jest szereg argumentów, które wskazują na to, bo przecież chociażby pomoc w dostawie pomocy wojskowej dla Ukrainy odbywa się z udziałem pieniędzy europejskich, więc ten fakt jest istotny z punktu widzenia również interesów amerykańskich. Pytanie, czy te interesy korporacji amerykańskich, ich perspektywy inwestowania w Rosji, a także w Ukrainie, na terenach buforowych, zdemilitaryzowanych, czy już anektowanych przez Rosję, zdaje się być kluczem w odpowiedzi na pytanie, jaki jest główny cel tego planu pokojowego. Zdaje się, że jest wiele przesłanek, które wskazują na to, że Rosja jest tutaj ważnym punktem odniesienia, bo przecież głównym polem konfrontacji, w szczególności w sferze ekonomicznej, ale również i wojskowej, jest region południowego Pacyfiku. A więc odniesienie Stanów Zjednoczonych, Chiny. To wyzwanie zresztą zostało bardzo ostatnio jasno zdefiniowane i w moim przekonaniu to nie tylko kwestia podnoszona bardzo często, że prezydent Trump chciałby być laureatem pokojowej Nagrody Nobla, ale przede wszystkim interesy ekonomiczne i wojskowe, w tym również kwestia Tajwanu. To jest przecież ważny obszar, z którym ekonomicznie również współpracują Stany Zjednoczone. To są istotne elementy, które w tej globalnej kalkulacji są niewątpliwie obecne i widoczne i temu się nie należy też dziwić. Natomiast Europa pozostaje w dalszym ciągu jednym z najważniejszych partnerów, również i handlowych, gospodarczych, ale również proszę zauważyć, że to są historyczne związki, które tak szybko nie znikają. I najlepszym przykładem jest reakcja chociażby części kongresmenów amerykańskich, którzy wskazali na ten istotny element, że jeżeli są jakiekolwiek postanowienia, które dotyczą Polski, a tym głównym to jest bezpieczeństwo, po drugie to jest udział, no bo wskazuje się nam Polskę również jako gwaranta tej stabilności po uzyskaniu rozejmu pomiędzy Rosją a Ukrainą, jak również miejsca stacjonowania sił powietrznych, o którym już wcześniej wspominałem. To znaczy, że Polska jest tutaj ważnym elementem tego projektu związanego z programem pokojowym. Więc to nie powinno się odbywać bez takich państw, które są państwami flankowymi czy nawet bym chciał graniczącymi z obszarem konfliktu. Panie pośle, i myślę, że wszystkie te elementy są znane naszym sojusznikom. Są znane również w ramach tych wszystkich projektów wzmacniających wschodnią flankę. Od tarczy poczynając poprzez mobilność, przy wszystkich elementach wzmacniających polski i europejski system obronny w ramach NATO. W Polskim Radiu powiedzieli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Something that I just think is absolutely brilliant. And I find it very hard to think anything I do is absolutely brilliant.